Book 2 12 12 12 المشروبات İçecekler İçecekler أنا أشرب شاي Ben çay içiyorum Ben çay içiyorum أنا أشرب قهوة. Ben kahve içiyorum. Ben kahve içiyorum. أنا أشرب مياه معدنية. Ben maden suyu içiyorum. Ben maden suyu içiyorum. أتشرب شاي مع ليمون؟ Limonlu çay mı içiyorsun? Limonlu çay mı içiyorsun? أتشرب قهوة مع سكر؟ Şekerli kahve mi içiyorsun? Şekerli kahve mi içiyorsun? أتشرب ماء مع ثلج؟ Buzlu su mu içiyorsun? Buzlu su mu içiyorsun? هنا توجد حفلة. Burada bir parti var. Burada bir parti var. الناس يشربون شامبانيا. İnsanlar şampanya içiyorlar. İnsanlar şampanya içiyorlar. الناس يشربون خمر وبيرة. İnsanlar şarap ve bira içiyorlar. İnsanlar şarap ve bira içiyorlar. Ateşrabul hamr? Alkol alıyor musun? Alkol alıyor musun? Ateşrabu viski? Viski içiyor musun? Viski içiyor musun? Ateşrabu kola ma'ram? Rumlu kola mı içiyorsun? Rumlu kola mı içiyorsun? La uhibbu şampanya. Şampanya sevmiyorum. Şampanya sevmiyorum. La uhibbu l-hamr. Şarap sevmiyorum. Şarap sevmiyorum. La uhibbu l-bira. Bira sevmiyorum. Bira sevmiyorum. Ar-radi' yuhibbu laban. Bebek süt seviyor. Bebek süt seviyor. At-tiflu yuhibbu al-kakao ve asira tuffah. Çocuk kakao ve elma suyu seviyor. Çocuk kakao ve elma suyu seviyor. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Kadın portakal suyu ve greyfurt suyu seviyor. Kadın portakal suyu ve greyfurt suyu seviyor.